जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। एक ख्वाब सा जो देखा था कभी, वो याद रहा इस हाल में भी। जो आग जली जलती ही रही, जो आग जली जलती ही रही, जो फूल खिला तुम लाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। कजरे से सजी प्यासी आंखें, कजरे से सजी प्यासी आंखें, हर द्वार से दर्शन को झांके। पर जिस को ढूंढ के मैं हारा, पर जिस को ढूंढ के मैं हारा, उस रूप ने दर्श दिखाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया।